Բարև հայրենակիցներ, նրա այսօր դեկտեմբերի 27-ն է, օրը 3:07-ի Գարցիկ հաւorthաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլոր ուղդիրներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Մեր ծրագրում 3 հայ առաքելական եկեղեցին խնկեց Քրիստոսին նախավկա եւ նախասարկավակ Սուրբ Ստեփանոսի հիշատակը։ Պատարագ մատուցվեց նաեւ Ծմակահողի համանուն Սուրբ Անոնը կրող եկեղեցում։ Կներկայացնի Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Խճանեկարեջը հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Օրվա թերաժամը կամ փոփային կորացույցով։ Այժմ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Ստեփանոս քաղցրիկ Տատրակ։ 3 հայ առաքելական եկեղեցին խնկեց Քրիստոսի Անդրանիկ նախավկա եւ նախասարկավակ Երանելի Սուրբ Ստեփանոսի հիշատակը, իսկ այն բոլոր եկեղեցիներով, որոնք կրում են խնկելի սրբի անունը, մատուցվեց Սուրբ Տոնական եւ Անմահ Պատարագ։ Բարեբախտաբար Ստեփանոսի անունով եկեղեցիներ գործում են նաեւ Արցախում։ Արդեն 5-րդ անգամ է պատարագ մատուցվում Մարտակերտի շրջանից Մակահողի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցում։ Պատարագիչ քահանան արժանապատիվ Տեր Մաթեոս Դրավանցը, ով քահանայում է Հադրութի շրջանում վաղ առավոտից էր Մակահողում, Աստծո օրհնությամբ Տեր հայրը պատարագի մատուցումը սկսեց ավանդական ժամին։ Հարկ եւ եղբայրս ամենամեծ զոր գործյալ են։ Քանզի մեղախորթով, բանի եւ գործով եւ ամենամեծ զոր գործը մարդիկ մեղա արժեմս ձեզ խնիված մաստու թողություն։ Պատարագն այս անգամ մատուցվեց Սուրբ Ստեփանոսի անունով։ Ավետարանից մեջբերված հատվածները բացառապես վերաբերում էին սրբին, շարականները նույնպես։ Սուրբ Սեղանը Սուրբ Ստեփանոսի նախօրինակով սպասարկում էին նրա ուղագի պաշտոնակիցները՝ սարկավագներ Արթուր Ահարոնյանը եւ Արթուր Աբրահամյանը։ Վերջինս պատարագի մասնակիցների համար ընթերցում էր հատվածներ Գործ Քարաքելոցից։ Ստեփանոսը շնորներով եւ զորութիամբ լցված մի մարդ, ժողովրդի մեջ զարմանալի գործեր եւ մեծամեծ նշաններ էր անում։ Ոմանք այն ժողովարանից, որ կոչվում էր Լիբիացիների, Կյուրենացիների եւ Ալեքսանդրիացիների ժողովարան, եւ ոմանք, որ Կիլիկիայից ու Ասիայից էին Ստեփանոսի հետ վիճելու ելան, բայց նրանք չէին կարողանում դեմ կանգնել այն իմաստությանը եւ հոգուն, որով խոսում էր նա։ Այն ժամանակ հրապուրեցին մի քանի մարդկանց, որ ասեն. «Լսեցինք դրա հայհոյական խոսքեր ասելը Մովսեսի եւ Աստծո դեմ»։ Եվ գրգռեցին ժողովրդին, քահանաներին ու օրենսգետներին, եւ հարձակվելով Ստեփանոսի վրա հափշտակեցին նրան ու տարան ատյան։ Եվ բերեցին կանգնեցրին սուտ վկաներ, որոնք ասում էին. «Այս մարդը չի դադարում հայհոյական խոսքեր ասել այս սուրբ տեղի եւ օրենքի դեմ»։ Լսեցինք դրա բերանից, որ ասում էր, թե Հիսուս Նազովրեցին ինքը պիտի քանդի այս տաճարը եւ փոխի այն օրենքը, որ Մովսեսը մեզ տվեց։ Եվ բոլոր նրանք, որ նստած էին ատյանում, նրան նայելով, տեսան, որ նրա երեսը հրեշտակի երեսի նման էր։ Կատաղած ամբոխին այլ բան չէր մնում, քան հարձակվելով սրբի վրա հոշոտել նրան, և քաղաքից դուրս անելով նրանք հարկոցեցին և վկաներն իրենց զգեստները դրեցին Սավուղ անունով մի երիտասարդի ոտքերի առաջ։ Սակայն Ստեփանոս նախավկան ու մարտիրոսը անգամ այդ պահին մարդկանցից լքված ու արհամարված առնաթաթախ մահվան դրան առջև ծնկած աղոթում էր Աստծուն ասելով. «Տեր, սա մեղք մի համար իր նրանց»։ Ծնձա այսօր եկեղեցի Աստուծո, սկովայել չապես տոնես իշադակսով Սուրբ Ստեփանոս։ Պատարագի քարոզը վերապահված էր Արցախի թեմի փոխարաջնորդ հայր Սահակ վարդապետ Շաքարյանին։ Սուրբ Փոր քարոզի խոսքում մանրակրկիտ մեկնաբանվեց օրվա խորհուրդը։ Նախաշավիր Բարյաց ամեն այն աշխարհի եւ լուսազար ճանապարհաս եղեր ժառանգորդ ով Սուրբ Ստեփանոս Բոլորս ուխտի ենք եկել Ծմակահողի Սուրբ Ստեփանոս այս եկեղեցի մեր ուխտը կատարելու աղոթելու եւ հայցելու բարեխոսությունը քրիստոնեական եկեղեցու առաջին նահատակ Սուրբ Ստեփանոսի Ստեփանոս նախասարգավագի որ իր աղոթքով բացեց երկինքը որ փակել էր մեր նախահայր Ադամ եւ հրեշտակակերպ տեսքով նա տեսավ հորը երկնային տիրոջը բազմած փարքի աթոռին եւ ասում են ինչպես որ շարականագիրն է ներկայացնում նրանք քարկոծեցին եւ առնաշաղախ դարձրեցին եւ այդ այրյան այդ շիթերի վրա հիմնվեց քրիստոնեական եկեղեցին ինչպես այսօր Սուրբ Գիրքն է վկայում Քրիստոսի ամբարձումից հետո առաքյալները զբաղված էին քարոշչությամբ տիրոջ խոսքն էին սերմանում դարձի բերում մկրտում եւ քրիստոնյա դարձնում հավատացյալներին եւ այնքան զբաղված էին որ նաեւ անհրաժեշտություն կար սպասավորության սեղանների սպասավորության որ է սարկավագների պաշտոնը եւ ահավասիկ առաջին սարկավագը առաջին սեղանի սպասավորը եղավ Սուրբ Ստեփանոսը եւ այդ սպասարով նա կոչվում է նաեւ նախասարկավակ եւ նա դարձի եկավ ընդունեց իր տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին ամեն եւ եւս հավատյան ըստ Հայր Սահակ վարդապետը հորդորեց առաջնորդվել իսկատիպ քրիստոնեա եւ մարդասեր նախավկա նախասարկավակ Սուրբ Մարտիրոս Ստեփանոսի գաղափարներով ու գործով, նվիրումով ու սիրով։ Ծնվելով եւ լույս աշխարհ գալով կարծում ենք թե մենք ենք Տերը այս աշխարհի կամ մենք ենք Տերը այն ամեն ինչի ինչ որ մեզ շրջապատում է բայց իրականում մենք բոլորս էլ ծառաներ ենք մեր ծնված օրից սկսյալ մենք ծառայում ենք մեր հայրենիքին մենք ծառայում ենք մեր ժողովրդին մենք ծառայում ենք մեր եկեղեցուն մենք ծառայում ենք մեր ծնողներին եւ մենք ծառայում ենք մեր զավակներին Իրականում մարդկային կյանքը ամբողջությամբ ծառայությունների շղթա է եւ այսօր էլ մենք մեր ծառայությունն ենք բերում այսօր տոն է սարգավագած դասի տոնն է եկեղեցու նվիրապետական աստիճանների առաջին աստիճան ունեցողների տոնն է ասել է թե Սուրբ Սեղանի սպասավորների տոնն է ես շնորհավորում եմ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու բոլոր սպասավորներին սարգավագ սպասավորներին ովքեր որ սպասավորում են Սուրբ Սեղանին Ովքեր որ իրենց խոնարհությամբ օրինակ են հանդիսանում մեր քրիստոնյա ողջ հավատացյալներին, որ իրականում սպասավորության մեջ է մարդու կյանքի իմաստը։ Եվ մենք եկել ենք հայցելու բարեխոսությունը Սուրբ Ստեփանոս նախասարգավագի, որպեսզի մենք էլ մեր ծառայասիրությամբ եւ մեր նվիրումով, մեր սիրով հանդեպ միմյանց կարողանանք ամրացնել քրիստոնեական մեր եկեղեցու հիմքերը, որ ամեն կերպ փորձում են խարխլել օտար անհասկանալի ուժեր եւ երևույթներ։ Բոլորիդ ուխտը թո Աստված ի կատարածի։ Ոմանք եկել են Շուշիից, ոմանք եկել են Ստեփանակերտ քաղաքից, ոմանք շրջակա գյուղերից, բոլորիդ ուխտը ի կատար։ Աստված թո օրհնի բոլորիդ։ Տիրոջ սերը, շնորը եւ Սուրբ Ստեփանոս նախասարգավագի բարեխոսությունը թող միշտ ձեզ հետ լինի այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Ասում մալության սուրկ եվ աստված այն անմա պադարակիս, բուրի վերասր պոսի հանույս, ստերա չեսու։ Արցախի թեմի փոխարաշնորհն իր քարոզում շնորհավորեց բոլոր սարկավագներին, ամեն տարի Սուրբ Ստեփանոսի տոնին Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարի խորաններից մեկում, որը կրում են նվիրյալ սրբի անունը, Գևորգյան հոգևոր ջեմարանի սաներից ձեռնադրվում են սարկավագներ։ Նրանք սպասավորում են Սուրբ Սեղանն ու ժողովրդին, ասել է թե նրանք որպես միջնորդ են հավատացյալների ու քահանաների միջև։ Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցու սարկավակ Արթուր Ահարոնյանը մկրտվել է 1988 թվականին, երբ դեռ խոսք չէր եղել Արցախի թեմի վերաբացման մասին, իսկ ձեռնադրվել է 16 տարի առաջ եւ ոչ մի վարկյան չի զղջացել որոշման համար։ Արթուր սարկավակը մասնակցել է Արցախյան գոյամարտին, վիրավորվել 1994 թվականի հունվարի 6-ին։ Տիրոջ ծննդյան տոնը վերածննդի օր չի համարում։ Դա մեկընդմիշտ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս ծննդյան օրն է, ում խոնարհաբար ծառայում է ուղիղ 23 տարի, միաժամանակ սպասավորում է եկեղեցու Սուրբ Սեղանն ու հավատացյալ քույր եղբայրներին։ Նա մկրտվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ հայոց բանակի հոգեւոր առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի ձեռամբ, ում որպես հյուրի իրենց տունը առաջնորդել Արթուրի հայրը։ Այդ օրերին Արթուրի պապը հարամյա Զարամյալ Միծերունի գանված էր անկողնուն, բայց լսելով հոգեւորական հյուրի մասին, Պապուս անգողնային վիճակում էր, 100 տարեկան հասակում։ Մի անգամ իս տեղը շարժվեց, որտնիա դեր ասեց, վարդապետը իրան ելավելի փառավոր զգաց, որ այս գյուղում մարդ կա, որ իմանում է հոգևորականը ինչա։ Ասեց, ես հայ սուրբ եմ, վարդապետ եմ, ասեց, բայց ձեզ ոնց պիտի դիմեմ։ Սուրբու նեկարիս բանակի կապելանը Վրթանես Աբրամյան եպիսկոպոս, ասաց, ես վարդապետ եմ, պրիև Աստված օգնական անվանեք, ու այդտեղից էլ սկսեցինք ընդունել քրիստոնեության հենց առաջի քայլը։ Հաջորդ օրը մեզ մկրտեց մեր տանը, մեր ոնան ծառայությունը մատուցում են Գանձասարի վանքում, մեր զորավոր հոտի հետ միասին։ Իդեպ այս տարի Գանձասարի 787-ամյակն է ուցում։ Այո, նախապատրաստում ենք նոյեմբեր 13-ին առաջի քայլը կատարեցինք ծառատնկի միջոցով եւ նախապատրաստում ենք, որ 777-ամյակն էլ կիրականացնենք Աստծո օրդությամբ եւ փառավորությամբ։ Սիրեցի զիլվից է դրզայն աղոթիցի մոս, ծնձա այսօր եկեղեցի Աստուծո։ Ծմակահողի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցում մատուցվեց պատարագ, ներկաները հաղորդություն ստացան։ Հայ առաքելական եկեղեցու զավակ Ստեփանոս Ավազանի անունով Սևակ Հակոբյանը, ում մտահղացմամբ օրը վերածվել էր տոնի, նախքան պատարագը խնդրել էր հայր Սահակ վարդապետին օրհնել բերված խաչերը։ Մատաղի համար օրհնվեց նաև աղը։ Պատարագից հետո բոլորը հավաքվեցին Սիրո սեղանի շուրջ, օրվա խաղաղության համար գոհություն եւ փառաբանություն հայտնելով տիրոջը։ Սուրբ Ստեփանոս հաղորդումը պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Եթերում կարծիքահաղորդաշարն այսօր դեկտեմբերի 27-ն է, օրը 3-7-ի մնացեք մեզ հետ հետաքրքիր է։ Եթերը շարունակում է Շահումյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Դեկտեմբերի վերջին օրերին Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնում տեղի են ունենում ամանորին նվիրված միջոցառումներ։ Ուսումնական կիսամյակի վերջին օրը դեկտեմբերի 24-ին ամանորյան միջոցառումներ տեղի ունեցան Քարվաճարի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում։ Դպրոցի կազմակերպիչ Անի Սիմոնյանի նախաձեռնությամբ դպրոցի 4-ից 7-րդ դասարանների աշակերտները ողջունեցին դպրոցի ուսուցիչներին, աշակերտներին, հյուրերին, շնորհավորեցին բոլորին նոր տարին ու սուրբ ծնունդը։ Երեխաները բարեմաղթեցին եկող տարում ապրել խաղաղության մեջ, լինել հաջողակ ու երջանիկ։ Ամանորին նվիրված երգեր երգեցին ու ասմունքեցին։ Երեխաներին հյուր եկան Ձնար Պապիկն ու Ձյունանուշիկը։ Այնուհետև դպրոցի 4-րդ եւ 5-րդ դասարանցիները միջոցառում ներկայացրին անգլերեն եւ ռուսերեն լեզուներով։ Նրանք եւս շնորհավորեցին ներկաների ամանորը, խաղաղության ու ձեռքբերումների տարի մաղթեցին բոլորին։ Նրանք ներկայացրին փոքրիկ բեմադրություն նվիրված ամանորի հրաշքին։ Նույն օրը Քարվաճարի մշակույթի տան դահլիճում հյուրընկալվեցին Երևանի պետական համալսարանի ուսանողներն ու ուսանողական խորհրդի անդամներ։ Նրանք համերգային ծրագիր ներկայացրին Քարվաճարի եւ շրջանի այլ համայնքների երեխաների համար։ Ձնանուշիկի գլխավորությամբ երկու պարով շնորհավորեցին ներկաների նոր տարին։ Այնուհետև երեխաներին հյուր եկավ Ձնար Պապիկը ու նրանց նվերներ բաժանեց։ Այսօր դեկտեմբերի 26-ին դպրոցի ավագ դասարանների աշակերտները կմասնակցեն ամենամյա դիմակահանդես միջոցառմանը, իսկ վաղը դեկտեմբերի 27-ին տարեվերջյան միջոցառումով կներկայանան Շահումյանի շրջանի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի սաները։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Կարծիքն այթերում մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթի ծուրփ պատան փոփոխը ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Այժմ լսենք խճանկար Էջայն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Նոր տարին ամենասպասված տոնն է, որովհետև իր հետ բերում է ոչ միայն բարձր տրամադրություն, բազմաթիվ նվերներ, հաճելի շփումներ եւ տոնական համեղ սեղան, այլև հույս, որը յուրաքանչյուր մարդու կյանքում ամենակարևորն է։ Առանց հույսի անհնար է ապագային նայել։ Նշանակում է ամեն ինչ անել, որ հաջողությունն ուղեկցի ողջ տարին, որ երազանքներն ու սպասելիքներն իրականանան։ Ակլորն ուշադրություն է դարձնում այն ամենին, ինչ վարվռուն է, փարթամ ու փայլուն։ Այդ պատճառով էլ նոր 2017 թվականը դիմավորելիս ընտրեք վառ գույն ու զգույն եւ աչքի ընկնող հագուստ։ Լավագույն տարբերակը ամանորը ընկերախմբով ուրախ ու խնդալից դիմավորելն է։ Ակլորը սիրում է լինել ուշադրության կենտրոնում։ Այն ամենը, ինչ փայլում է, շարժվում է եւ աղմուկոտ է, գրավում է նրան. ռեստորաններ, ճանապարհորդություններ, նոր երկրներ։ Ընտրեք այն, ինչ հոգեհարազատ է եւ առաջ հրե Ակլորի հետևից։ Ամանորը դիմավորելիս խորհուրդ է տրվում նախապատվությունը տալ տարվա տարերքին, կրակին։ Շատ հարմար են տոնական մոմերը, բուխարին, գեղեցիկ հրավառությունները։ Կրակին նման հարգանք մատուցելուց հետո վստահ եղեք, որ ձեր տոնը շատ ուրախ կանցնի եւ ողջ տարին կհիշեք այն։ Ինչպես զարդարել տունը։ Տունը պետք է զարդարել կանաչ ու կապույտ գույների զարդարանքներով, որոնք կարմիրի հետ ավանդական են ամանորյա տոնախմբությունների համար եւ պետք է գերակշռեն բնական նյութերից պատրաստված զարդարանքները։ Հրե Ակլորը, ինչպես շատ կենթանի առարածներ, հավանում է տանը արհեստական տոնածառը, որը սակայն ամենևին չի նվազեցնում բնական նյութերի հանդեպ ունեցած նրա սերը։ Տոնածառը զարդարեք ոսկեգույնի ու կարմիրի երանգներով, որն ամանորի տոնածառը շքեղ ու նրբավոճ կդարձնի։ Տոնը կարելի է զարդարել փափուկ ծածկոցներով, որոնք այնքան լավ են զուգադրվում ձմեռային սառնամանիքի հետ եւ տանը հարմարավետ ու հանդիսավոր տեսք են հաղորդում։ Նոր տարին դիմավորելու լավագույն զարդարանքը հասած կարմիր խունձորներն են, նման հրե Ակլորի սիրելի գույնին, իսկ տոնական ասխի փոխարեն կարելի է ընտրել Ակլորի արձանիկը։ Ինչպես սիրաշահել Ակլորին։ Որպեսզի Ակլորը գող լինի, տոնական սեղանին պետք է անպայման լինեն միրգ ու բանջարեղեն, ցանկացած ձևով։ Սեղանին անպայման պետք է տեղ գտնել նաև սկահակի մեջ դրված հասկի համար, որը ինչպես հայտնի է, Ակլորի սիրելի ուտեսն է։ Ակլորն ուրախ կլինի, եթե ամանորի սեղանին քաղցրեղեն լինի, տորտ կամ այլ թխվածք։ Նա քաջալերում է ըմպելիքների եւ ուտելիքների առատությունը, նախուտեսներ, տաք ճաշատեսակներ, աղցաններ, բանջարեղենային ու մսային այլ ուտելիքներ եւ բնականաբար աղանդներ։ Ըմպելիքներից պետք է նախապատվությունը տալ բնական հյութերին։ Այս տարի սեղանին մատուցվող տաք ճաշատեսակներից պետք է բացառել հավի մսով պատրաստված ուտեստները, քանի որ դրանք կարող են լրջորեն վշտացնել տարվա թևավոր խորհրդանիշին։ Եվ բնականաբար Ակլորը չի ների, եթե սեղանին հավի մսից ուտեստներ լինեն, թույլատրվում է միայն աղցաների մեջ։ Լավագույն տարբերակը ձուկն է, իսկ որպես խավարտ կարելի է ընտրել ցանկացած բանջարեղեն, թարմ տապակած։ Ակլորը կուրախանա, եթե սեղանին կարտոֆիլից պատրաստված տեսականին առատ լինի։ Ինչ հագնել։ 2017 թվականի հիմնական գույնը կարմիրն է եւ նրա երանգները։ Նոր տարին դիմավորելու համար ընտրեք պայծառ վառվռուն աչքի ընկնող հագուստներ։ Կարելի է արթուզարդի պարագաների վրա շեշտադրում կատարել, ընտրելով պսպուղուն ու աչքի ընկնող զարդեր։ Ամանորյա ողջ կերպարը կարելի է ստեղծել փայլուն պարագաներից։ Զգեստը, պայուսակը, ականջողերը, մանյակը, մատանիններն ու կոշիկները պետք է լինեն վառվռուն ու արտառոց։ Ընտրեք կարմիրի ցանկացած երանգ, նոր կարմիրից մինչև նարնջագույն ու կրակագույն կարմիր։ Եթե չեք ցանկանում փոխել ձեր սովորությունները, ծրարը եւ գերադասում եք սև կամ բաց գույնի հագուստներ, ապա դրանք լրացրեք արթուզարդի կարմիր պարագաներով կամ մետաղե պարագաներով։ Ամանորյա տոնական հագուստի գլխավոր շեշտադրումը հենց զարդերն են, եւ թանկարժեք եւ բիժուտերիա։ Կարող եք ընտրել նաեւ կարմիր գույնի բնական քարեր՝ արնագույն ռուբին, բալագույն նռնակար, կրակագույն ծիածանակար։ Դասական սաթը եւս կարող է ամանորյա հագուկապի գեղեցիկ լրացում լինել։ Ինչպես պատրաստել սեղանը։ Ամանորյա կախարդական գիշերը լի է հույսերով, սպասելիքներով, երջանիկ բարեկեցիկ կյանքի ակնկալիքներով։ Բոլորն են կարծում, որ հին տարին իր հետ կտանի հին խնդիրներն ու հոգսերը, իսկ նոր տարին հնարավորություն կտա կյանքն սկսել մաքուր էջից։ Տրամաբանական է, որ նման տոնին հատուկ մոտեցում է պետք։ Ամանորյա սեղանի սովորաբար դրվում է լավագույն սպասքը, հագնում են լավագույն հագուստները, պատրաստում են լավագույն ուտելիքները։ Սփռոց Այն պետք է լինի ոչ վառ երանգի, միագույն։ Լավագույն տարբերակը սպիտակն է, բայց կարելի է եւ վարդագույն ոսկեգույն։ Սպասք։ Ընտրեք սփռոցի գույնին համապատասխան։ Եթե նախատեսել եք թղթե անձեռոցիկներ, ապա դրանք պետք է ապսեի վրա դնել։ Իսկ վուշե կամ բամբակե անձեռոցիկները հարկ է տեղավորել ապսեի տակ։ Բաժակներ։ Պետք է ընտրել խմիչքներին համապատասխան եւ չմոռանալ նաեւ ջրի բաժակը։ Զարդարանք։ Սեղանի կենտրոնում տեղին կլինի ծլաց հացահատիկով սկուտեղ տեղադրել։ Այն շատ կհավանի 2017-ի խորհրդանիշը։ Սեղանը կարելի է զարդարել բազմաթիվ մոմերով՝ կարմիր ու ոսկեգույն, որն ամանորյա հարդարանքի հիանալի լրացումը կլինի՝ տան մթնոլորտին առեղծվածային ու նրբագեղ երանգ հաղորդելով։ Օրվա դեկտեմբերի 27-ի թողարկումը ավարտենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Պետրոս և Պողոս Առաքյալների հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Յոհան Կեպլերը, գերմանացի հայտնի մաթեմատիկոս աստղագետ, Բարկլայ դե Տոլին, ծագումով շոտլանդացի ռուսաստանցի հայտնի զորավար, Լուի Պաստերը, ֆրանսիացի քիմիկոս կենսաբան, Պավել Տրետյակովը, ռուս ձեռնարկատեր, Մոսկվայում հայտնի Տրետյակովյան պատկերասրահի հիմնադիրը, Իսրայել Բունյատյանը, հայ դերասան, Մարլեն Դիտրիխը, գերմանացի հոլիվուդյան դերասանուհի երգչուհի, Ալեքսանդր Աբարյանը, հայ հայտնի դերասան և ռեժիսոր, Մկրտիչ Արմեն, հայ բանաստեղ թարգմանիչ, Անդրեյ Բաբաևը, հայ կոմպոզիտոր, Լեոնիդ Գրիգորյանը, ռուսաստանցի բանաստեղծ, հայ և ֆրանսիական պոեզիայի թարգմանիչ։ Ովեքո այդ աչքերը արարեն, ով է իմ սրտում սերը վարարեն, սիրելիս, ով է ինձ այսքան երջանկություն նվիրեն, ես ավարնում եմ վեր քեզ տեսնելիս, ուղարվում եմ քո ձայնը լսելիս, սիրելիս, դե ասա այդ ով է ինձ այսքան սեղ տվել. Չեմ թողնի ինձնից հեռանաս, չեմ թողնի նորից դու դառնաս, ինձ համար անհաս, ես ուզում եմ իմանաս. Հո սիրով հոգիս վարակել ես, աղետի ծասեր ինձ պրկել ես, դու եկել ես, ու ներկել ես, կյանքս վար. Վանդակում պակված իմ սերը, արձակվում է, հարձակվում է, ու կես պարվում կարոտով, այսպիսի մեն սեր, չեմ են երազել, թե ինչու եմ կես սիրում, չեմ կարող անում բարերով ասել. Հենց դու եղար պատճարը, որ այս կա, սիրեցի այս կա,